ตอนท้ายของการทำวัดก็จะมีการกรวดน้ำเรียกกรวดน้ำตอนเย็นแล้วก็แผ่เมตตากรวดน้ำเย็นนี่เราไม่มีน้ำนะแต่ว่าใช้ใจน้อมอุทิศความดีบุญกุศลให้แก่สิ่งต่างๆมากมายการกรวดน้ำนี่ไม่เป็นต้องใช้น้ำก็ได้นะแค่ใช้ใจน้อมไปเพราะใจนี่ก็มีน้ำอยู่เรียกว่าน้ำใจเมื่อเรากรวดน้ำหรือว่าเราอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ควบคู่กับการแผ่เมตตาอันนี้มันก็ช่วยทำให้ใจเราสงบเย็นการกวดน้ำไม่ว่าเช้าหรือเย็นขอให้สังเกตนะว่ามันเป็นการน้อมใจนึกถึงผู้อื่นชาวพุทธเราเนี่ยเมื่อเราทำความดีนะเราก็จะนึกถึงผู้อื่นก่อนเพื่อเขาได้รับอานิสงส์แห่งความดีและบุญกุศลของเราด้วยอันนี้มันเป็นจิตวิญญาณของชาวพุทธนะคือการนึกถึงผู้อื่นนะเมื่อเราทำความดีแล้วก็อยากจะเผื่อแผ่แบ่งปันให้เขาได้รับส่วนบุญนั้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณไปจนถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะไปถึงเทวดามารพรหมมนุษย์ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นยมราชมนุษย์มิตรอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยทั้งยมราชทั้งมนุษย์ทั้งผู้ที่เป็นมิตรผู้ที่เป็นกลางๆคือผู้ที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้ชังอะไรคือเฉยๆรวมทั้งผู้ที่มุ่งร้ายต่อเราผู้จ้องผลาญผู้ที่มุ่งร้ายคิดร้ายต่อเราเราก็ไม่ได้ชังไม่ได้โกรธแล้วก็แผ่ส่วนบุญให้เขาด้วยให้เขาได้รับอนิสงส์แห่งบุญกุศลที่เราได้ทำอันนี้มันเป็นจิตวิญญาณชาวพุทธนะที่เราไม่โกรธเกลียดแม้กระทั่งผู้ที่มุ่งร้ายกับเราเพราะว่าคนที่เขาโกรธเกลียดเรานี่เขาก็ทุกข์นะเขาทุกข์เพราะความโกรธความเกลียดที่เผาลนจิตใจเขาและชาวพุทธเราก็ฉลาดพอที่จะไม่โกรธเกลียดต่างก็ไปด้วยเพราะว่านั่นก็จะเป็นการทำร้ายตัวเองถ้าเรารักตัวเองจริงๆเนี่ยเราต้องไม่เปิดโอกาสให้ความโกรธความเกลียดมาครอบงำใจรวมทั้งความเครียดความกังวลวิตกความเศร้าโศกเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นผลดีกับจิตใจเลยแล้วก็เป็นผลเสียต่อร่างกายด้วยถ้าเรารักตัวเองอยากจะมีความสุขทั้งกายและใจก็ไม่ควรเปิดโอกาสให้ความโกรธความเครียดเหล่านี้มีช่องมาครอบงำใจวิธีการที่จะช่วยแม่ความโกรธความเกลียดมาครอบงำใจคือการแผ่เมตตารวมทั้งการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคนเหล่านั้นนะที่เขาคิดไม่ดีกับเราการแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสรรพสิ่งนะทั้งที่อยู่ใกล้และไกลทั้งที่มีบุญคุณกับเราหรือไม่ได้มีบุญคุณกับเราหรือแม้กระทั่งผู้ที่จองปองร้ายต่อเราแล้วเนี่ยก็ให้สังเกตอย่างว่าเมื่อเราทำความดีด้วยการอุทิศส่วนบุญไปให้แล้วเนี่ยเราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากความดีที่เราได้ทำคือไม่ได้เรียกร้องอะไรเข้าตัวเลยหน้าที่เราก็ได้ทำบุญมาเราได้ทำเพ็ญบุญมาตลอดทั้งวันบุญในที่นี้คือความดีเมื่อทำแล้วนะ นอกจากเราแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่นแล้วนะเราก็ยังไม่ได้ขออะไรให้เป็นประโยชน์กับตัวเองในความหมายที่เป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความมั่งมีสีสุขเดี๋ยวนี้เวลาคนทำความดีนะเช่นการให้ทานการรักษาศีลเวลาอธิษฐานอธิษฐานในที่นี้หมายถึงการตั้งจิตก็จะปรารภว่าหรือตั้งความหวังว่าอยากจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำบุญแล้วก็อยากจะร่ำรวยอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีความสำเร็จในการงานอยากจะมีครอบครัวดีมีแฟนดีมีคู่ครองดีอันนี้คือความมุ่งหวังคนเราจำนวนไม่น้อยสมัยนี้เวลาทำความดีทำบุญทำกุศลแต่ว่าสังเกตดูนะจากที่เราสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะมีตอนท้ายที่ได้ตั้งความปรารถนาว่าบุญกุศลที่เราได้ทำนั้นเนี่ยมันจะมีจะเกิดผลอย่างไรกับเราผลที่ว่านี้มันไม่ใช่เป็นผลที่เป็นเรื่องความมั่งมีความร่ำรวยนะที่จริงเนี่ยบทกรวดน้ำนี่มีตอนหนึ่งที่ต่อท้ายซึ่งอันนั้นดีมากนะก็จะพูดเลยว่าถ้าจะตั้งถ้าจะหวังนะจากการทำความดีก็หวังว่าความดีที่เราทำนั้นจะช่วยตัดตัวตัณหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจให้มาลายสิ้นจากสันดานคือหวังนะปรารถนาให้กิเลสตัณหามันเบาบางไปจากใจของเราไม่ได้อยากรวยไม่ได้หวังความมั่งมีหวังลาภยศแต่หวังให้ความกิเลสตัณหาเบาบางลงหรือว่ามันลายไปจากใจแล้วก็ถ้าจะขอก็ขอให้มีนะมีสติมีปัญญานะมีความเพียรนะอันนี้เราสามารถจะอ่านนะจากหนังสือของเราได้ว่าตอนท้ายเนี่ยเขาจะบอกเนี่ยให้มีจิตตรงและสติพร้อมทั้งปัญญาประเสริฐนะคือปรารถนาจะให้มีคุณธรรมที่ดีๆเกิดขึ้นในจิตใจนอกจากมีสติมีปัญญาแล้วก็ขอมีความเพียรนะเพื่ออะไรเพื่อขูดกิเลสขูดกิเลสให้มันหายไปจากจิตใจแล้วก็มีการขอว่าเนี่ยขอโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายนะอย่าให้โอกาสอย่าให้มามีโอกาสมาครอบงำใจนะขอให้มารนะอย่ามาครอบงำใจนะขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องนะขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องนะอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดถ้าเจนได้ว่าไม่ได้เรียกร้องปรารถนาความสุขที่ผู้คนเขาแสวงหากันคือความสุขที่เป็นวัตถุเงินทองทรัพย์สินแต่หวังความเจริญงอกงามในจิตใจนะให้มีสติให้มีปัญญาให้มีความเพียรเพื่อจะได้ขูดกิเลสให้มันลายไปจากสันดานนะถ้าจะขอก็ขอให้มีความดีเป็นเครื่องปกป้องรักษาใจไม่ให้หมู่มารได้ช่องนะอันนี้แหละคือจิตวิญญาณของชาวพุทธนะเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองหรือว่ายศทรัพย์อำนาจสิ่งเหล่านี้ก็มีประโยชน์อยู่นะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นจุดหมายของชีวิตมันเป็นเพียงแค่สิ่งที่ช่วยทำให้ชีวิตดำเนินไปได้ที่จริงถ้าจะเป็นจุดหมายก็เป็นจุดหมายแค่จุดหมายขั้นต้นในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ท่านจะพูดถึงจุดหมายของชีวิตเอาไว้จุดหมายหรือประโยชน์ก ของชีวิตพวกเรามักจะถามว่าเกิดมาทำไมคำถามนี้ก็ตอบยากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนทำให้ตัวเราเกิดมาเราไม่ได้เป็นคนเลือกให้ตัวเองเกิดมาในโลกนี้แต่ถ้าถามใหม่ว่าเราอยู่เพื่ออะไรเรามีจุดมุ่งหมายชีวิตอย่างไรหรือเราควรจะมีจุดมุ่งหมายชีวิตอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะตอบได้ด้วยตัวเองเกิดมาทำไมเราไม่รู้แต่เราตอบได้ว่าอยู่ไปทำไมอยู่ไปทำไมคือการอยู่แบบมีจุดมุ่งหมายและจุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าได้ชี้แนะให้กับพวกเราเนี่ยก็มีอยู่หลายขั้นขั้นแรกเลยนะก็เป็นจุดหมายเบื้องต้นก็คือการมีสุขภาพดีมีงานดีมีเงินดีด้วยก็ได้เพราะงานดีกับเงินดีก็มักจะมาด้วยกันมีสุขภาพดีมีงานดีเงินดีมีสถานภาพดีเช่นหมายถึงความสำเร็จเช่นมีตำแหน่งงานการดีแล้วก็มีครอบครัวดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครๆก็มุ่งหวังพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอันนี้ก็เป็นจุดหมายของชีวิตอย่างหนึ่งนะการมีสุขภาพดีมีงานดีมีสถานภาพดีมีครอบครัวดีถ้าใครมีสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่ามีชีวิตที่ดีแต่ถามว่าแค่นี้พอไหมพุทธศาสนาบอกไม่พอเพราะว่ามันมีชีวิตที่ดีกว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่ามีชีวิตที่ดีแล้วนะก็ยังไม่ได้แปลว่าจะมีความสุขอาจจะสุขกายแต่ว่าใจอาจจะไม่สุขก็ได้นะเพราะว่าเราก็อาจจะเคยเจอคนที่เขาก็มีสุขภาพดีมีงานดีมีตำแหน่งดีครอบครัวก็ดีนะแต่เขาก็มีความทุกข์นั่นจะต้องมีจุดหมายที่จะต้องไปมากกว่านั้นนะเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยมันมีสิ่งดีกว่าที่เราสามารถจะเข้าถึงได้สุขภาพดีเงินดีงานดีสถานภาพดีครอบครัวดีเนี่ยอันนี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์เบื้องต้นเรียกง่ายๆว่าเป็นความสุขทางโลกเราต้องไปให้ถึงหรือเข้าให้ถึงความสุขทางธรรมหรือว่าประโยชน์ที่มันเลยจากที่พูดถึงเมื่อกี้นี้ก็คือความสุขทางใจความสุขทางใจเกิดได้อย่างไรนะก็เกิดได้จากการที่จิตใจเรามีความอบอุ่นซาบซึ้งไม่รู้สึกเลื่อนลอยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามคนเราเนี่ยปุถุชนเราก็ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจนี้ก็เชื่อมโยงโดยอาศัยศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาในสิ่งที่ดีงามก็จะทำให้เรามีจิตใจที่อบอุ่นนะเรามีความมั่นคงในจิตใจถ้าเราศรัทธาในสิ่งที่มันไม่ใช่ของดีนี่ก็อาจจะทุกข์ได้ง่ายนะเช่นศรัทธาในเงินทองเดี๋ยวนี้คนจำนวนไม่น้อยในศรัทธาในเงินทองเอาเงินทองเป็นจุดหมายของชีวิตเราคิดว่าถ้ามีเงินทองมีความร่ำรวยแล้วชีวิตจะนะราบรื่นไม่ใช่เพราะว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอคนที่ศรัทธาในเงินทองนี่จิตใจก็จะร้อนรุ่มก็จะดีใจที่ได้เงินได้ทองมาแต่เขาก็จะเสียใจเมื่อเขารู้ว่าเขาได้น้อยกว่าคนอื่นหรือเขาเห็นคนอื่นมีเงินมากกว่าเขาอันนี้ไม่ใช่เป็นศรัทธาที่ดีศรัทธาที่ดีก็เช่นศรัทธาในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นตัวแทนความดีเมื่อเรามีพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยก็ง่ายที่เราจะมีจิตใจที่มั่นคงมีความซาบซึ้งอบอุ่นความสุขทั้งโลกยังรวมถึงการที่เรามีความภูมิใจที่ได้ทำความดีนะเรามีความภูมิใจในชีวิตที่สะอาดชีวิตจะสะอาดได้ก็คือการที่ทำความดีนะมีศีลถ ถ้าเรามีศีลคือเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราซื่อสัตย์สุจริตก็ทำให้เราเกิดความภูมิใจนะและถ้าเกิดว่าเราเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนมีน้ำใจเราก็จะรู้สึกมีความอิ่มใจในชีวิตนี้ที่ได้ช่วยเหลือเพื่อกูลผู้อื่นเป็นความอิ่มใจในชีวิตที่มีคุณค่านะการช่วยเหลือเพื่อกูลผู้อื่นโดยพระพุทธตกทุกข์ได้ยากมันทำให้เราสึกว่าเรามีคุณค่าขึ้นแล้วทำให้เกิดความอิ่มใจถ้าคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยก็จะมีความทุกข์ได้ง่ายแม้เขาจะมีเงินมีทองมากมายแต่ลึกๆเขาก็รู้สึกว่าข้างในมันขาดความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าคนเราถ้ารู้สึกว่าชีวิตไร้คุณค่าแล้วเนี่ยเงินทองมากมายก็ไม่ได้ช่วยและคุณค่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความอิ่มใจภูมิใจคือการที่เราได้ทำความดีได้ช่วยเหลือเพื่อกลุ่มผู้อื่นนี่ทางพุทธเรียกว่าจากขะหรือว่าบริจาคนั่นแหละก็บริจาคก็มาจากคำว่าจากค่าคือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอุ่นใจแล้วภูมิใจแล้วอิ่มใจแล้วนะความอีกอันหนึ่งที่ช่วยได้มากคือความสุขความมั่นใจความกล้าซึ่งเกิดจากการที่มีปัญญามีความเข้าใจในชีวิตนะสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้นะอันนี้มันเป็นธรรมะที่จะช่วยทำให้เราเกิดความสุขใจนะซึ่งก็สรุปง่ายๆว่ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาคำเหล่านี้เป็นคำที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าอย่างไรต่อจิตใจชีวิตที่ดีกว่านะชีวิตที่ดีกว่าการมีเงินมีทองนะมีงานดีเงินดีสถานภาพดีมีครอบครัวดีคือชีวิตที่มีธรรมะเหล่านี้แหละซึ่งทำให้เกิดความสุขใจนะแล้วก็เป็นหลักประกันสำหรับพบใหม่นะเป็นหลักประกันสำหรับพบใหม่หมายความว่าคนไทยเราเชื่อว่าเนี่ยชาวพุทธเราเชื่อว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยถ้าเราได้ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลไว้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้ไปมีพบใหม่ที่ดีขึ้นนะที่จริงนอกจากศรัทธาศีลจาคะปัญญาแล้วก็ยังมีธรรมะอีกหลายตัวนะที่จะช่วยทำให้เรามีความสุขใจได้เช่นมีสติสัมปชัญญะนะที่เรามาเจริญสติกันนะก็เพื่อที่จะสร้างนะพื้นฐานให้ใจเรามีความสุขสามารถจะดำเนินชีวิตได้นะด้วยความมั่นอกมั่นใจด้วยความรู้สึกโปร่งเบาแต่ถามว่าเท่านี้พอหรือยังพุทธศาสนาบอกว่ายังไม่พอยังมีอีกนะเป็นจุดหมายสุดท้ายจุดหมายสูงสุดนะจุดหมายสูงสุดนั่นเรียกว่าปรมัตถะปรมัตถะหรือที่เราได้ยินคำว่าปรมัตถธรรมอะไรเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการที่จิตเนี่ยเข้าถึงภาวะที่อิสระโปร่งเบาไม่ว่ามีอะไรผันผวนแปรปรวนไงก็จิตใจก็ไม่หวั่นไหวตามเช่นเจ็บป่วยอย่างไรหรือว่าแก่ชราแก่ตัวไม่มีกำลังวังชาหรือว่าเงินทองไร่หรอนะไม่ประสบความสำเร็จถูกเข้าวิพากษ์วิจารณ์ต่อว่าด่าทอซึ่งเป็นธรรมดาโลกแต่ว่าใจก็ไม่กระเพื่อมใจก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้อิสระจากความผันผวนแปรปรวนอันเป็นธรรมดาโลกนะเป็นจิตใจที่มั่นคงมีความสุขได้ในทุกที่นะมีชีวิตชีวาได้ในทุกเวลาในทุกสถานการณ์ไม่ว่าในยามขึ้นหรือยามลงไม่ว่ายามสำเร็จหรือว่ายามล้มเหลวนะไม่ว่าในยามที่ได้รับคำชื่นชมสรรเสริญหรือว่าต่อว่าด่าทอจิตใจก็เป็นปกตินะเพราะว่าเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ไม่เอาความสุขของตัวเองไปผูกติดไว้กับสิ่งเหล่านี้มันจะผันผวนแปรปรวนยังไงจะขึ้นหรือลงก็เป็นเรื่องของมันนะใจไม่ได้ทุกข์ด้วยนะเหมือนกับเราอยู่หลังคาเหมือนกับเราอยู่ศาลาเนี่ยฝนจะตกแดดจะออกยังไงนะเราก็ไม่เปียกแดดก็ไม่มาเผา แผดเผานะให้เรารุ่มร้อนอันนี้เรียกว่าฝนตกอย่างไรฟ้าร้องอย่างไรก็ไม่กระเพื่อมไม่ทำให้ใจกระเทือนอันนี้แหละคือจุดหมายสูงสุดนะของชีวิตนะสารชาพูดแล้วเนี่ยอันนี้แหละนะคือจุดหมายที่เราต้องไปให้ถึงและเป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่พึงจะได้จากชีวิตนี้นะดังการที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยนะมันก็เท่ากับว่าเรากำลังเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะในการที่จะได้เข้าถึงความสุขทางใจหรือว่าได้มีชีวิตที่ดีกว่าที่ชาวโลกเขาปรารถนาชาวโลกเขาปรารถนาแค่ชีวิตที่ดีแต่เราสามารถจะเข้าถึงชีวิตที่ดีกว่าหรือว่าสามารถจะเข้าถึงชีวิตที่ดีที่สุดได้นะมันมีดีแล้วก็ดีกว่าแล้วก็ดีที่สุดนะคนส่วนใหญ่ก็หวังแค่มีชีวิตที่ดีมีเงินดีงานดีสุขภาพดีนะครอบครัวดีแล้วเขาไม่คิดว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่านั้นหลายคนเวลาทำบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานก็จะหวังแค่นี้แหละนะขอให้มีเงินมีทองมีความสำเร็จในการงานนะมีหน้าที่ตำแหน่งที่สูงมีครอบครัวดีแต่ว่าไม่มองเลยไปถึงขั้นว่าที่จริงมันดีกว่านั้นมันมีที่ดีกว่านั้นนะก็คือจิตที่ไม่มีปัญหาอุปทานจิตที่มีสติมีปัญญามีความภาคเพียรพยายามหรือว่ามุ่งไปถึงขั้นว่าให้ได้เข้าถึงนิพพานเลยคนไทยสมัยก่อนเวลาทำบุญเนี่ยเขาไม่มาขอให้ร่ำรวยนะเขาขอถ้าจะขอก็มุ่งนิพพานเลยนิพพานปัจจโยโหตุนี่ก็เป็นคำที่คนไทยสมัยก่อนคุ้นนะอธิษฐานเวลาใส่บาตรก็อธิษฐานแค่สั้นๆนิพพานปัจจโยโหตุคือมุ่งไปถึงประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะได้จากชีวิตนี้ให้ประโยชน์ต่ำๆนี่เขาไม่เอาเพราะเขารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นหลักประกันแห่งความสุขที่แท้มีเงินก็ไม่ใช่ว่ามีความสุขมีสุขภาพดีก็ยังอยากจะฆ่าตัวตายถ้าคนที่ฆ่าตัวตายจำนวนไม่น้อยก็มีสุขภาพดีบางทีก็มีเงินมีทองด้วยแต่ทำไมเขาถึงทำร้ายตัวเองเพราะเขาไม่พบความสุขใจเขาควานหาความอิ่มใจไม่เจอเขาไม่รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในชีวิตเขาขาดความมั่นคงในจิตใจดังนั้นคนไทยสมัยก่อนก็ฉลาดนะเมื่อปรารถนาอานิสงส์จากการทำความดีทำบุญกุศลเนี่ยเขาก็จะมุ่งไปที่ตรงนี้เลยนะมุ่งไปสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าหรือว่าประเสริฐสูงสุดนะคนสมัยที่ต่างหากที่หลงภูมิใจว่าตัวเองมีการศึกษานะแต่ว่าสิ่งที่ปรารถนาในชีวิตเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องที่แสนจะพื้นมากเลยแล้วก็คิดได้แค่นั้นแหละหวังได้แค่นั้นแหละสังเกตในเวลาเดี๋ยวนี้เวลาบิณฑบาตนี่ก็จะมีหลายคนเลยนะใส่บาตรเสร็จก็จะเอามือจบแล้วก็อธิษฐานยาวมากเลยนะซึ่งก็คงมีไม่พ้นเรื่องขอให้ร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์นะขอให้หายป่วยขอให้มีความเสริมในการงานขอให้ลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้บางทีรอเป็นนาทียังอธิษฐานไม่เสร็จเลยนะแต่ชาวบ้านนี่สมัยก่อนนี่หรือแม้คนเฒ่าคนแก่หรือที่เขาเข้าใจธรรมะนี่เขาอธิษฐานไม่นานเพราะเขามุ่งเลยอย่างเดียวคือมุ่งนิพพานไปเลยอันนี้ก็ตรงกับที่พระสารีบุตรนะได้เคยพูดไว้พระสารีบุตรนี่ก็เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาของพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญามากท่านเคยพูดว่าบัณฑิตเมื่อให้ทานนะย่อมไม่หวังอุปทิสุขหรือว่าหวังพบใหม่อุปทิสุขก็คือโลกียสุขก็คือสุขอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะคือขอให้มีความร่ำรวยมีความสุขในการงาน เป็นความสุขทางโลกเป็นความสุขทางวัตถุพบใหม่เนี่ยหมายถึงว่าบางคนก็ขอให้แต่ไปเกิดเป็นเทวดาขอให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้ไปเกิดเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีอันนี้ภาษาเรียกว่าบัณฑิตถ้าเป็นบัณฑิตนะซึ่งไม่ได้หมายถึงคนจบปริญญาแต่หมายถึงเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเนี่ยก็จะเมื่อให้ทานเนี่ยก็จะไม่ได้หวังอุปติสุขหรือว่าหวังพบใหม่แล้วหวังอะไรก็หวังกำจัดกิเลสและการไม่ก่อภพไม่ก่อภพหมายความว่าก็คือนิพพานเพราะถ้านิพพานแล้วก็เรียกว่ามันก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารเพียงเท่านั้นอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตนะคือเมื่อให้ทานก็หวังนะยังมีความหวังอยู่แต่เป็นการหวังที่มุ่งกำจัดกิเลสและการไม่เกิดหรือการไม่ก่อภพใหม่ก็ตรงกับที่เราสวดสาธยายตอนกรวดน้ำตอนเย็นนะก็คือว่าให้สุขสามอย่างล้นให้บรรลุถึงนิพพานพลันนะแล้วก็ในตอนต่อท้ายตอนต่อมาก็จะอธิบายว่าเนี่ยบรรลุถึงนิพพานพลันได้ไงก็เพราะตัดตัณหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจมาลายสิ้นจากสันดานทุกๆภพที่เราเกิดนะขอให้มีจิตตรงและสติทั้งปัญญาประเสริฐพร้อมทั้งความเพลิดเพลินเครื่องขูดที่แหลกหายโอกาสจะพึงมีแก่หมู่มากสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประตูสลายทำลายล้างความเพียรจมจะท่านอธิบายต่อไปขอว่าเนี่ยจะเปิดโอกาสแก่มารสิ้นทั้งหลายด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องโอกาสจะพึงมีแก่หมู่มารเทินอันนี้ให้เราตั้งจิตแบบนี้นะมันก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐกว่าแล้วก็จิตใจของเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะพวกเราแน่นอนเราก็ต้องหวังความสุขความเจริญในเรื่องงานการนะเราได้งานการเราก็ดีใจนะเป็นข้าราชการเราก็จะมีหลักประกันมากขึ้นแต่ก็ให้รู้ว่านั่นเป็นแค่ประโยชน์เบื้องต้นเราต้องก้าวไปให้ถึงประโยชน์หรือความสุขที่สูงไปกว่านั้นก็คือความสุขใจนะที่เกิดจากการที่ได้ทำความดีหรือว่ามีคุณธรรมในจิตใจหรือเกิดจากการที่จิตได้รับการฝึกฝนนะที่เรามาวัดนะก็เพื่อให้เราได้นะได้มาฝึกฝนจิตใจโดยเฉพาะการเจริญสติการสร้างความรู้สึกตัวนี้ก็เป็นกุญแจที่สำคัญนะที่จะนำเราไปสู่ความสุขที่ประเสริฐสู่ชีวิตที่สงบเย็นและโปร่งเบาและในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เป็นการบ่มเพาะคุณธรรมด้านอื่นด้วยเช่นปลูกศรัทธาให้เรามีมากขึ้นเข้าใจในเรื่องพระรัตนตรัยนะแล้วก็ได้มีโอกาสรักษาความประพฤติให้มีความสุจริตกายวาจาที่สะอาดก็ทำให้จิตใจสะอาดไปด้วยสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันนะโดยมีความสุขจากวัตถุนี้เป็นเครื่องเป็นฐานไม่มีก็ไม่ได้นะไม่มีก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีทรัพย์สมบัติเราอยู่ในภาวะที่ยากจนเป็นหนี้เป็นสินอันนี้ก็คงจะมีความสุขใจได้ยากพระพุทธเจ้าก็ตรัสเลยว่าการเป็นหนี้นะเป็นทุกข์ในโลกนะความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์ในโลกเหมือนกันนั้นเราก็ต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการที่จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีอย่างน้อยก็มีความสุขทางกายเป็นเบื้องต้นแต่ว่าอย่าพอใจเพียงเท่านี้นะต้องก้าวไปสู่ความสุขทางใจและความสุขทางใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากโชคชะตาไม่ได้เกิดจากการอธิษฐานนะแต่เกิดจากการที่เราได้ลงมือทำด้วยตัวเองลงมือทำอะไรก็คือทำความดีนะแล้วก็การทำสมาธิภาวนาแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องอยู่ที่การวางใจด้วยนะเราวางใจให้ถูกวางใจให้เป็นถ้าเราให้ทานแต่เราวางใจไม่เป็นเราคิดแต่ว่าเราจะได้อะไรจะได้อะไรเข้าตัวโดยเพราะ ิ่งที่มาสนองกิเลสตัณหาตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจเราเจริญงอกงามได้ช้าทำบุญถ้าทำให้เป็นกิเลสเพิ่มพูนนะทำความดีหรือไม่รักษาศีลนะก็อาจเกิดความหลงขึ้นมานะเช่นเกิดความรู้สึกหลงตนว่าฉันดีฉันประเสริฐอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะพระเจ้าในบางที่พระองค์ตรัสเลยว่าคนที่ทำความดีแต่ว่าหลงตัวยกตนข่มท่านดูถูกผู้อื่นนี่ถ้าเรียกเป็นอสัตตบุรุษอสัตตบุรุษคือคนที่ไม่ใช่สัตตบุรุษก็คือคนไม่ดีถ้าบอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทรงจำมีความรู้ในทางธรรมคือพระหูสูตรหรือว่าเป็นคนที่ทรงจำวินัยได้แม่นยำหรือว่าเป็นนักเทศคือธรรมกถึกหรือว่าเป็นคนที่ศีลเคร่งครัดนะฉันข้าวกินข้าวมื้อเดียวอยู่ป่าเป็นวัดบิณฑบาตเป็นวัดผมผ้าด้วยผ้าห่อศพดูเก่าคร่ำคร่าซึ่งดูเคร่งแต่ว่าถ้าท่านเหล่านั้นเนี่ยปฏิบัติแล้วเกิดยกตนข่มท่านเพราะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าประเสริฐกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นอสัตตบุรุษนะปฏิบัติผิดทางแล้วทั้งที่ดูภายนอกก็ดีนะนะบิณฑบาตเป็นประจำหรือว่าฉันข้าวมื้อเดียวหรือว่านอนป่าไม่นอนกุฏินะเรียกว่าบำเพ็ญทุดงควัตนะชาวบ้านก็เห็นพระที่ถือศีลถือวัดแบบนี้แล้วก็นับถือศรัทธาแต่ถ้าข้างในใจเนี่ยนะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือว่าหลงตัวลืมตนยกตนข่มท่านดูถูกคนที่ไม่เคร่งเหมือนตัวว่าเป็นผู้ไม่ได้เรื่องอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วเป็นอสัตตบุรุษหรือแม้กระทั่งคนที่เวลาจะทำอะไรก็คิดแต่อยากจะได้อยากจะเอานะอันนี้ผู้จับว่าเนี่ยคนที่หวังพบใหม่อยากมีอยากเป็นไม่ว่าจะทำอะไรแม้แต่จะบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้ได้ปัญญา5สมาบัติ8ก็ถือว่าบำเพ็ญมิจฉาปฏิปทานะดูภายนอกเนี่ยเขาทำสมาธิเขาเจริญภาวนาได้ก้าวหน้าแต่ถ้าหากว่าทำเพราะหวังจะได้เป็นนั่นเป็นนี่อันนี้พระเจ้าว่าผิดทางนะเรียกวิชาปฏิปทาแต่คนที่ไม่หวังพบไม่หวังการเกิดไม่หวังจะได้โน่นได้นี่แม้ทำอะไรแม้ให้ทางเพียงเล็กน้อยก็เป็นสัมมาปฏิปทาอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องจิตใจทำความดีด้วยกายวาจาก็ดีแล้วหรือว่าทำความเพียร บำเพ็ญภาวนาก็ดีแล้วแต่ว่าใจก็ต้องตั้งหรือวางให้ถูกด้วยคือมุ่งเพื่อการลดการละนะแล้วก็เพื่อความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่หลงปนเปลือกิเลสหรือว่าหลงตัวลืมตนอันนี้มันก็จะเป็นคุณธรรมที่ทำให้จิตใจเจริญก้าวหน้าทำให้การปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิปทาทำให้บุคคลนั้นได้ชื่อเป็นสัตตบุรุษนะเป็นคนดีก็ต้องดีจริงนะคือดีทั้งข้างนอกและข้างในนะข้างนอกดีแต่ว่าข้างในดูถูกคนอื่นนะหาว่าเขาไม่ดีเหมือนตัวเองเนี่ยอันนี้ไม่ถือว่าเป็นพุทธเจ้าไม่เรียกว่าสัตตบุรุษนะเรียกว่าอสัตตบุรุษอันนี้เราก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะนั้นการทำความดีหรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเข้ามาสู่ข้างในทำข้างนอกดีแล้วไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลการถือข้อวัดการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญภาวนาดีแล้วแต่ว่าก็ต้องให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ใจนะคือกิเลสตัณหาลดน้อยลงความยึดติดถือมั่นลดลงนะมีเมตตากรุณามากขึ้นนึกถึงผู้อื่นให้มากขึ้นอันนี้แหละจะเป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของการปฏิบัติแล้วก็เป็นหลักประกันของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตทำให้มีความสุขอย่างแท้จริง แล้วก็จะเป็นฐานไปสู่การที่เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของชีวิตก็คือปรมัตถะหรือนิพพานนะซึ่งเป็นความอิสระเป็นความสงบเย็นอย่างยิ่งคำนี้ก็พูดกับท่านนี้ครับ